الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ وَكَلَّشَ رَاپُورْتَ کړو مونږه غر فوقهم د پاسه د دوی اېد بني اسرائيل د سر د پاسه مې غر راپورته کړو کأنه ذلتن تاب وګنی چې دا ور یزدا وزنو او د یقین کړو انه واقع بهم چې به شک دا غر پر وتون کې د پدوی دغه وخت مون فرمایلی خذو نسای ما هغه کتابات نه کوم چې در کړې مې د تاسو ته بقوة فمضبوط والی سرا بقوةن مراد دے بطواعتن فطواعتو تابداری سرا دا کتاب دا طواعتو تابداری پنیت پلاسو کرونی سی وذکروا آیات کئی ماہ غفیه چی پدی کتاب کی دی دی کتاب اللہ د تورات شریف درس و تدریسو کئی لعلکم تتقون دی دفار چی تاسو پرزگار و تقوی دار جوڑ شیف وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَخَذَ فَمَعْنَا دَ أَخْرَجَ لِي قَلَچِ رَئِسْ كِيُسْتَى رَبْ مِنْ بَنِي آدَمَ دَ بَنِي آدَمُنَا مِنْ ظُهُورِهِمْ دَ شَاگَانُ دَدْوِينَ ذُرِّيَتَهُمْ أَوْلَاد دَدْوِينَ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ او گواهان کھڑیو دوی پخپلو زانونو باندی اللہ فرمائلی ورطا علستو بربکم آیا زستاسو ربنیم قالو ندیویلیو بلاو لنا تزمون ربی شہدنا دا شهدنا یا من قول بنی آدم دے دی بنی آدم ویلیو گواہی کو مونگا چت زمونگا ربی زمونگ دپا رب الرب تاسو نبغیر نشتا یا دا شهدنا من قول الملائکا داد ملائکو دا قول ندے گواہی کو منگان تقولو دا چونو آئی تاسو یوم القیامت پورزد قیامت انا کنا بشک منگا عن حاراد دینا غافلین نا خبرو اے اللہ آدم علیہ السلام پیدا کو حدیث دے د مسند احمد او د نسائی شریف امام حاکم مستدرک کی ذکر کړي و صححه امام بیهقی دا حدیث پاسما او صفاتو کی ذکر کړي ابن عباس رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام نے نقل کړي الله اغست و وعدا او اولاد رشتے او د شاد آدم علیہ السلام نا پوادی نعمان کې د عرفی فرض د شان ورته ټول بچی رويست امخ له ورته لقد میگو فشکل نستل ابه ور سره مخامخ خبر یو کې الست بربکم زستا سربنی قالو ندی ٹھولو بلا شہدنا ولینا مونگا گواہی کوتز مونگا ربی د میدان عرفات نشال یو زید غیتا وادی نعمان وی اس تکلے جوڑ شوے ا پورا علاقہ دا پورا بازارونه دی دی کی الله دا آدم علیہ السلام د شان پخپل قدرت دا ټول بچیر ویستل او د دوی نا د خپل وحدانیت او د ربوبیت اقرار واغستو خدا قوم رضا علماء یو اشکال ذکر کړي ذکر حدیث کې دا سه الفاظ راغلي دي ان الله تعالی خلق آدم دا الله حبیب فرمای چې الله آدم علیه السلام پیدا کو ثم مسح ظهره بيمينه بے پخیلاس دا غشا مسح کا فاستخرج منه ذريه نذشانه ورثا اولاد رويشتو او ادا می جنت پار پی داخلي او دای بد جنت والو عمل کوي ابي ولا شام مسكن اولاد رويشتو ودا می دور د پار پی داخلي او دای بد اور عمل کوي لګور آیات کې وای و اذا خذ ربک من بني ادم دا اخذ په معنا دا اخرج آیات وای چې دا اولاد د بني ادم نورېستو او حدیث وای چې دا ادم علی السلام د شاله رېستو اشکال معنی پوښ وای زکه آیات وای من بني ادم من ظهوره او حدیث کی ذکر د آدم علیہ السلام دے امام رازی رحم اللہ وی حدیثم سندن صحیح او آیات خود قرآن آیات تے اس دوار پسر سترگو بمنی دی یورت کولم ممکن ندی ظاهر د آیات وای چې اولاد رئیس او من ظهور بنی آدم د شاګانو د بنی آدم نا او حدیث وای چې د آدم علیه السلام د شان رئیس دی نو ای دواړه خبرې درستی دي دواړو باندې زموږ ایمان دی فثبت اخراج الذريه من ظهور بني ادم بالقران ثابت ديرا استل د اولاد د شاګانو د بني ادم نه په قران وثبت اخراج الذريه من ظهر ادم بالخبر حديث کې وېدا ادم عليه السلام د شان روحي نفلا منافات بين الامرين دواړو کې منافات نشتا دواړه خبرې درستی دي د آدم علیه السلام د شان رویستر او د بنی آدم او د شان چې څوک پیدا کېدل په خپل قدرت رویستر نو پدی اعتبار آیات په خپل ځای او حدیث پاکم صحیح سند والے نه په خپل ځای کله چې رئیس کیو رفستا من بنی آدم دا اولاد دا آدم علیہ السلام نا من ظهورهم د شاګانو د دوینا ذریتهم اولاد د دوی واشهدهم علی انفسهم گواهان کړو د خپل ځانونو الہ العالمین ورته فرمایلی ولست بربکم آیا زستاسو رب نیم ایتی تل تراشی تا لاؤ میں دل ترا پس تراشی تراشی ایتو سمو گورتا لاؤ ماؤ ترا پس تراشی گورتا سمت رغوگ ننیس او کتوی ما نیولی انو اشکال سده جوابی سوچو تسل راغلی راغلی مورا پنیم دورا کی دل تراشی را نیمہ کشمون سوک داخل کو بیاد آغدہ غا حالیا سموئے اشکال سنے جواب اسو جودے اقبل لگوری داکی چیو سات تیر سی اقبل پن نیولے نسے نکل کئی سا اشکال و آیات کی فتو چی نکل لکے اغوق نیسے سے دراغلے گیا پوش اج بدبا لگا دیو سنو پا دینے جبا اشکال سنے نی پا جواب کار رہے اناس پی ابلم نکار او بس قالوا بلا ویلیو دیولنا شهدنا گواہی کوم پخفل زاننو چتز مغربی اللہ ویزکم خبردار در تذر کن تقولو یوم القیاما دا چونو آئی تاسو فرزد قیامت انا کننا انہازا غافلین چی بیشک مند دیننا خبرو او تقولو یادا چونوائی انما اشرک آباؤنا بیشک شرکڑو زمون مشرانو پلارانو من قبلو دین مخی وکننا ذریتا نمونگا اولاد من بعدهم دا غین رستو افتح لکنا آیا حلاکیت مونگا بما فعل المبتلون فاہاغ چکیے باطل پرز مونگنا وکذالک نفصل الآیات او دارنگی واضح طریقی سر بیانو مونگا یا دنا ولعلهم یرجعون او دید پار چدئی واپس رو گرزی حق تاب نو اللہ دیتا ازلی وعدہ وئی اے اسو کم لانو پیدا آدم علیہ السلام اللہ بخب القدرت داوی دشانا او دا اولاد دشاگانو نبچی رویستل ادیتو لنے اقرار واغستو او انبیاء علیہ السلام دې لپاره رولې ګل جدا اقرار او عهد او گواہی منترا یاد کی چې تاسو ګره د رب روان دي گواہی کړوا او د الله د وحدانیت او ربوبیت اقرار مکړو ادا په د غفا کزم کده مکی مکرمی چې د وا میدان عرفات نرسوا دی نعمان نه اوس یو لوی کله یوزل یو نیک دی رو مونگا احجانی گرزول نو وادین آمان لامونگا منو کتلی ما ورطه وادین آمان بی امولو خیر ناغوی وادین آمان خوزمون کنی دی خوزاغی و سیدون که پیر خکل دندار دریور و شریعت لبرابر ما ورطه کسا تیرک دیر خوشحالشو وی ما سر غکور کنیر شی تفسیرو نفراتی دی دا واقعا کم زیکی دا دا آیات می وی بز جلال شمدا بغور می استاذ کله غو مشهور کله دی کلی کی الله رب العزت دا واقع اسلو کله بازار دی طائف لچیزی لار کی بوٹ راضی د نعمان قریب اور راضی اس غټ کله دی بازارو نه دی اٹھلی دی د طائف پلا رواله نذی کلی کی الله دا د عرفات کی چاجیان دری کی د دې شال له وادین امان د دې شال له دې کی الله دی او عالم ذکر کوي دا د علماء د بنی اسرائیل نو او د دعاګانې به قبلې دي د موسی علیه السلام او د کافرو په منځ کې جنگ وو د خزی او د دنیا په لالچ کې راغی فترک دین موسی علیه السلام وتبع دین الملک د موسی علیه السلام دین پرې هو او د بادشاہ د دین په سیر روان شو او د نوم صحابه ذکر کړه ابن مسعود او ابن عباس رضی الله عنهما بل عام ابن باعورا دا وې دومره لوی عالم او چې زرګونه طلاب د بد په درس کې کېناستل اے ار سره د خطرې حال کې ده الله زموږ استاد سليمان د ظاهر او باطن حفاظت وکړي دا دومره غټ عالم دی چې مفسرین او زموږ مشایخ لیکلي 12000 طلاب د بد په درس کې کېناستل خود دنیا د لالچ پسې شو ایمان او دین پرېخو او بس د دین ایمان وته یا د دین خیر خوا او یا دشمن جوړ شو لدی آیاتونو کې الله د ذکر کوي وتلو علیہم اولو لفظی نبا الذی خبر د هغه عالم آتینا هو آیاتنا چ ورکړیو مونږه هغه تخفل آیاتنا داغي علم ورکړو فن سلخ منها نو وته دې داغینا انصلاح دې توي چې د ګډ نه سرمنو باسي دې بالکلیت روته سلخ د ګډ نه سرمن لري کول توي دید دی آیاتونو نروتو بالکل فاتبعوه الشیطانو ورپسی شویو ددپسی شیطان فکان من الغاوین نشویو آغد گمراحانونا ولو شئنا کزمونگ فخشویو لرفعناه بها نخام خاپور تکڑے بموئے دے اغا منازلو دنیکانو لماو تبیہا پسبب دی آیاتنو ولیکنہو لیکن اغجھ دے اخلدے للاردوی میلا نکڑے ازمکیو دنیا تا دنیا تے رغبتو کو اخیرت ہیر کو واتبع ہواہو روان شویو دخپل خواہش پسے فمثله كمثل القلب مثال د دف و مثل د سپیده ور عالم و مؤمن و ایمان پرخ و دین پرخ ان تحمل علیه حمل فمانا دسد شددت علیه و توردته ان تحمل علیه کچر سختی کے پدیس پی او داس پی شڑی یلحس نوم جبر ایستی او بد بد سا اخلی لحس وی جبر ایستوتا او سخت سخت سا اغستل او تترکو یا پریزی دے یلحف نبیم جبر استی او بد بد ساخلی ذالک مسل القوم الذین دا مثال دا قوم حق کسانو دے کذبو بی آیاتنا چید دروغو نسبت کڑ زمونگ آیاتو نتا فقصو سل قصصا نو بیان کوا بیان لعلهم یتفکرون دید پارا چدی سوچو فکر کی امام قرطبی وی هر شئ بدا بدا ساخلی او جبر او باسی چکل استڑی شی تگی شی او سپی دا سی دے کتگے دے ک دم دے او کستڑے دے دے پا ہر حال کی جب ریشتی وی ویدہ مثال اللہ ذکر کو لمن کذب بی آیاتی چاچر اللہ یا تنو تا دروغ نسبت کڑے فقال ان وعزته ذللا وان تركته ذللا کو وعز نصیحت ورتکه نوم دے گمراه دے او کپریزه نوم دے گمراه دے ددا پشان د سپیده کپریزه نوم جبر استه او بد بد ساخلی او کشړی نوم د غشان کار دے ابیا رسوی آیات عام دے فی کل من اوتیا القرآن فلم يعمل به اللہ دا قرآن علم ورکو خود پی عمل نکو ارشوتنا اخلی دین بدلے او دا اللہ دا دین نا بالکل اوتو دکو ردی پلے او خبری تا سوچ کوئی دا آیات چی وائی زان سرے لگوئی اپا خپل پا یرکے کے گا اګه دا ګورځنی وخدا سي چې د نیکان علماو سره لګي چې هغه زموږ په ډله کې دی او د ډله نه خلاف دی دا الله د کتاب تحریف دی ورډه روحل کو کتابونم ډک دی او کې سټو کې دی چې دا حیات د لوی لوی علماو سره لګولې شیخ عبد السلام صاحب به ذکر کول دی خلقو دا اللہ دا کتاب تحریف کرے او دی یہودو پلار روان شوی کتابو نے موجود دی او کسٹی موجود دی دا زد و ناد و دلبازی دا یو متقی عالم تا چی اغد قرآن و سنت تابیر اپا ٹول عمر کے بس اک ثابت نے کی جدا اغد خلین دروغ رو دی او دا اللہ دا کتاب یو محرف او دشمن رازی او دا آیا تای سر لگے که سبا تاسو دا چې ټوکی شروع کی نو د دې علم مقصد څه تاسو دلتا غره وی فن سلخ منها او ته کافر شوه او د دین علم شته خو ته عمل فاغي نشتا دا غره بعضی خلق تاسو وای خو یقینا ته کله قران دی او چا سره لګی کله بل چا سره لګی دې دا الله د کتاب نه یو کلو نه او لوب جوړ کړی دا چې خلق د الله د قهر او د عذاب نه دی دنیا او خیرت دواړو کې ویری چې دا الله کتاب دې ټوکو آیات کتاب جوړ کړي بس دې دې فخر اجا سره نه لګي اگر کا عند الله د قران او سنت یو بحر دی ته قران او سنت سره یو بحر دی او یو آیت او بد د ور سره نه لګي نو بس دا قران د ټوکو کتاب دی اکلا بٹو کی کئی او سر بے لگئی کلب السرا ندا اللہ نا یرز رکی راولے قدا سی علماء در نجور شل نبی آبسشی قدا سی خلق ورشتا حسم جوندی حافظ ابن قیم رحم اللہ پدی آیات بان عالمانا طریقی سر مختلف نکات ذکر کری داغی کتاب دے الفوائد نپائے کیا فرمائی و ادا مثال دے دناکار عالم چی داغ عمل دے علم نخلاف دے نویسو جوہات و سر دے آیات کی اللہ داغ مزمت ذکر گئی اور آیات لگو رہی یو وجداد انہو دول بعد العلم واختار الكفر علی الایمان عمدا لا جہلا دا عالم د علم نفس گمراه شوی او کفر غوړه کړی د ایمان مقابله کې عمدن لا جهلن یو نقطه هغه په آیات کې دا ویلې چې دا د کافر مولا مثال لې چې هغه زدن عنادن د الله دین بریخه دوی انه فارق الایمان مفارقه من لا يعود الیه ابدا د دې ایمان ندا سي جدا شو چې بیا ولاړ واپس کیږي نه فإنه إن سلخ من الآيات بالجملة د دې آیاتونو نه بالکل روت کما تنسلخ الحية من قشرها لکمار د پوست کی ناروز خلک وې مار فرش غرزولو ولو بقي معه منها شيء کسلک شيء ور سره د دین فاتې نو لم ينسلخ منها یا بروته نه دا سه روته لکه ګډ نه چې سرمنو باسي لکه مار چې خپل پړ چو پوست کې وغورځولو درم وجه آیات کی دا دا ان الشیطان ادرکه و لحقه شیطان راگیر کو کامیاب شوته ذکر دلتا وی فاتبعه الشیطان او تبعه نه ویلی امام ابن قیم چې لوی عالم دی د قران او سنت دی وی تبعه او اتبعه کی فرق دی معنا د اتبعه سره ادرکه و لحقه بس راگیر کو شیطان راگیر دلته ګور قران د تبع لفظ نه ذکر کړي بلکې اتباع ذکر کړي فاتبعه الشیطان شیطان راگیر لدا د تبعه نه پدې کې زیات بلاغت د لفظ او معنا سلورم الله وی انه غوابا در رشد فرض تسلی کړي فکان من الغاوین القران آیات تو ګورئ نو غوا او غاوین چاته وای څوک چې سارا د علم نا زدن او عنادن د گمراهی په سر روان شي پدوال او غوا کې فرق دی او سوره نجم کې به موږ وایو الت علماء لیکلي ما دول صاحبكم وما غوا ندوان لدی توی چی پا خطاو نا پوهی سر سوک بیلاری شی او غوا دی توی خب سوچ سمجھ خب قصدن سر د علم نا بیلاری شوی دلتا قرآن غاوین ویلی فکان من الغاوین پینزم وجه دادا دا الله کي اراده شوي چې په علم پور تکړه پور تکړه یو خلا اراده و نشو لفقان سبب هلاکي اي الله چې دا چار پور تکول اراده و نه لري نا په علم کله پور تکي دیش وي ولو شئنا لرفعناه بها کزمون خو خشه دي د اتونو د علم د وجنه مون پور تکړه هو انه سبحانه لم يشاء ان يرفعه بالعلم دا الله سبحانه مشیت نو شوی چې دې په دې علم پورته کی فکان سبب هلاکه نا علم په دو بال جوړ شو دا ما او طالب وای چې ور یاره کوا کله علم په علم والا وبال جوړي نو کده سره علم نو نو خبا او عذاب خو به لک سپکوي ذکر دا عالم او دا غیر عالم فعذاب کی با پرس دا قیامت فرق کی فلو لم یکن عالما لکان خیرا له و اخف لعذابه کچر دے عالم نوے نداب و لغور و عذاب بے لکس پکوش پگم و جدادا اللہ خبر ورکی دد حمد بیکار والینا وانه اختار الاسفل الادنى على الاشرف الاعلى التسوي ولكنه اخلد الى الارض اخيرت بريخ دنيا او مال سے ميلان کو ادنى غرکا زمکی سے ميلان کو ور اخلاص سے توئی ایک وہ اخلد وی اخلاص په معنا د لزوم علی الدوام راضی لکه یو شی د دایمن لازم نیولې وی د امیشا د دنیا محبت لازم نیولې او اتم وجدالا چې د هدایت نه مخواړو لو خپل خواهش په سی روان شو فجعل هواه اماما له یقتدی به و یتبعه خپل خواهش ځان ته امام جوړ کو هغه پسې زی وتبع هواه علم دین پرېغو خواهش ځان ته امام جوړ کو ان هم وجداد دې د سپیسر مشابه دا پټول حیواناتو کې اخس دې د همت په اعتبار اډیر بخیل دې ډیر بخیل دې د دې سرسکو مشابه عدد د دنیا سره محبت ادا شکو لکسفی جبر ایستی او بد بد سالی دے د دنیا نه صبر نشی کولے اکنی نو دے پاغی جز فز کئی او ای کشاڑے او کنی شاڑے پا حل حال کی که وعظ ورتکے کنکے ددن دا حس او دا جبر استل او لحس دا ددن جدا کی گینا نو دا لس اجوحات ابن قیم رحم اللہ ذکر کنی وَإِذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ دَامِسَاءِ خَخَبَرَ دَارَ چه مونگا و تاسو اللہ خارج کی سوکنو گورو او پخپلو یریو چه اسے نظم مونگ دے علم نتیجه شرط دا سنشی او هر سڑے دا خطر حال کے دے اس کو عالمی او اسے نرس دنیا پسیشی ایمان او دین او دا پیغمبر تابداری پریزے ذالک مثل القوم الذين ادا یو مثلا کوئی سلف د کافر او یاتون بمزان سره لګول او یری دلبا دا جن چې ته یات کافر بارک دې ځانم ته او یروا حضرت امیر المؤمنین په منبر د نبی دے سلام ناس کو ادا واقعا و ذکر کو په سوره احقاف کې دید خلافت په دوران کم د ټکړو نډه کې جامع واچولې اپا رعیت ارسخ القرول اخبل بے سادہ روٹائی خورا یو ذلی پم نمبر ہوئی ویک زو غارم نماتا دا کسما کسم خوراکونو چل رازی اما علم اما خلف راتی خوزد اللہ دا کتاب دے و آیات نے یریگم ور آیات دا کافر بارکی دے و یریگی تی سوک امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سورہ احقاف کی آیات دے اللہ باباز کافر توائی اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا لن يخلق له ويتا پټه سرمان نه پرې خلو تا خو چې سو خو خو عادي پرکړي د خواهش نن د اور نه بغیر سلیشت اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها تا خو پړ سو خو ارمان نه پرې خه یو خواهش نو مگر تا پرکړي دغه د آیات غره کتا شوکه ته د کفار مبارک خو امیر المؤمنین دا هی نه یریږي د ښه خبره دا هر آیات راخر مونږ چې آیات لا مو ویلې نه چې شوک مولا کتلې ادا چې موړون ویشي د آیات مال وایي کداغه په درس کې دول زر کې ناسل نو مونږ له خلص کسانم نکېدي او هغه ګمرا شنو ارسړې د خطرې په حال کې نه شیخ القرآن مولانا سید عبدالسلام صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر کول و ایمنتدی عالم صفات شو چې هغه تفسیر القرآن بالقرآن لیکي نو موږ وی چې د دې سړی ملاقات وکاو نو یې موږ لاړو هغه په یو بیماری کې مبتلا و آغا منکر حدیث جوړ شو و دې ته خبره وکړه یا دمر عالم دی چې تفسیر القرآن بالقرآن ته د لیکل اراده ده او یا د مالک د ازل شي سری غالي او غفدیر واچ فقصص القصص پس بیان کا بیان لعلهم يتفکرون دې د فارچ دی سوچ او فکر کی سا مثلا بد مثال د قوم حق کسانو کذبو بی آیاتنا چه ده دروغو نسبت کڑی زمون آیاتنو تا وانفسهم کانو یزلمون اپا خپلو زانونو غیدی ظلم کونکی من یهد اللہ فول محتدی ارغ سوک چه اللہ ورت هدایتو کی نو اغپ هدایت دے وَمَنْ يُضْلِلْ هَرَغَ سُوكْ چِيَلَّهِ بِلَارِكِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ نُدَغَ خَلَقْ هُمْ دِوِي كَامِلْ او مُكَمَّلْ تَوَانِيَانِ وَلَقَدْ ذَرَأْنَاو بِشَكَ فِيدَا كُرِدِ مُنْغَا لِجَهَنَّمَ دَفَارَدَ جَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ دیر د پیریانو نا ول انس او دیر د انسانانو نا د دغه خلق او صاف سلی لهم قلوب دید فارزلون ذی لا يفقهون بها چن پویږي پاغه په حق او په دین زړیشتا د دنیا په خوراک او اسکا منګلوس ور لو جامو خاو بدو باندې پويږي او پزړې حق نه پیژنلو ولهم اعین زید فارسترګيري لا یبصرون بها چې دای لیدل کای پدې سترګو حق په نویني نویني دای حق پدې سترګو ولهم اذان زید فار غوګنري لا يسمعون بها دای اور نه پاغه حق او کتاب الله اولائک دغ کافران کل انعام پشاند زناور دی بل هم ادولو بلکی دید دی زناور نم ڈیر بیلاری دی اولائک هم الغافلون دغ خلق هم دی ناخبر دی د قبر خیرت او د خپل پیدایش د مقصد نه نا خبر دي او الٰہی العالمین د غشان ناکار خوینا د جهنم والو مختلف آیاتونو کی ذکر کړي لکو ګری سوره روم یو اشتما پارکه او د سوره روم ابتدا وګورئ آیات مبارک او ګورئ وم نمبر د سوره روم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وای پوی کی دا کافر په ظاهر د ژوند دنیا فخی بنگلی او فخ لباس اپا خو خوراک او سورلی او سکاک پوی وهم عن الاخرتهم غافلون او دوی د اخرت نه غافل دي ورته دنیا په ظاهر پويږي او د قبر اخرت نه غافل دي دا شان یا تو ګری سوره عنکبوت کې مرازی سوره عنکبوت هم په دغه یوشم فارکه ده آیات ګری داغه اثم دیرشم نمبر الٰہی العالمین دغ غنو کافر و ذکر کړي وې و عادیان او سمودیان می هلاکل رستوی وکانو مستبشرین اے دیس دنیا بارک عقل مندو لک فاقل د دنیا خوبت دا معلوم لشل نو کدغه عقل استعمال کړي وې نو حق او باطل په جنلې شو وکانو مستبشرین خود دنیا بارکه عقل نکار غستو او د دین بارکه نا داسیا یا وګورې سوره حج کې مرازی ولسم فارکه سوره حج رازی آیات دیش فصل وی ختم نمبر افلم یسیرو فی الارض آیا دی گرزی دلی ندی دی برت پا نظر پزمک کی فتکون لهم قلوب چیشی دی دپارزنونا یعقلون بها چی اقل کی پدی زنونو او پدینو پتوحید پوشی او آذانن او شی دی دپار غبونا یسمعون بها چې د یوري ذلو کې پدې غوګونو فإنها ذا ذمیر القصره او دا رستو جمله د دې تفسیر فإنها بهشک قصه دا لا تعمل لبصارو رندین د سترګې د دې کافرو ولکن تعمل قلوب التي لیکن لاند دې زړونه هاغا فی الصدور چی پسینو کی پرات دی اللہ و ای کافر پشاند زناور دی اگر زمون دی مشرانو کی داسی خلقی مجاد قرآن نا بالکل نا خبر علی مولنا حسن جان صاحب رحمت اللہ علیہ سو وقت کی دے سملی ممبر جوڑو نو مشہور خبر علی ویلیو چی کافر زناور دی نو دا وخت سپیکر ور لوي تا د اخلاق او بار خبر هوکا نا غي بدل لفظ استواو دې زنا ور د قران آیات ته څه پوه شي په خبره باندې هغه کافر او ته زنا ور وي نو سپیکر ور ته ویل دا خبره خبر دې نو کا نا ور څه وی زنا ور دا الله الله وایي چې غیا دي اولائک کلنعام اے الله کافر ته سوی وېدا غیا دي زناور دي بلکې زناور سه بل هم ادول اولائک هم شر البریہ وللہ الاسماء الحسنى خاص د الله دफार نو من دي خیستا خیستا ګور اسماء الحسنى د الله نو من دي چې قران او سنت کې راغلي د الله کتاب کې دي سنت رسول کې دي خاص د الله دफार خیستا خیستا نو من دي فدعوه بها نوروی بلید دینو منو پوسیلی وذر اللذین پریگ دی حق کسان یلحدونا چی اغی کاغروانی گی کگلیچ کوی پنو منو دا اللہ کی او ما میلان کئی دا حق نباطل تا دا اللہ پنو منو کی سیجزون ما کانو یعملون زرده چه سزا بور کلیشی دوی تداغا چه دی کم عمل کئی اید اللہ پا نومنو که الحاد یولوی بیدی ندا الحاد فی اسمائی ہی ستوئی نو اصل که دی الحاد مانا دادا العدول بها عن السواب فیها چې دا حق نه باطل طرف تلاړ شي حق نه باطل طرف تلاړ شي ابن قیم رحم الله وې د الہاد مختلف سورته لدی دا الله په نومونو کې الہاد کې کوم معنی چې دا نفی کې اتوې دا معنا مرادنه دا الله د نومونو معنا غانې نفي کې الله وې زه حیانا کې اتوې رحیا لا یلیق بشانه نا الله صفت د حی داغه د شان سره چې کوم حیا داغه مناسبه اواته مراد دا نو یو الہاد سره چې دا الله دا اسماء الحسنا او کوم معنا غالي دي دا نشي کې زم داده دا نومونه خپل خدایانو ته کې دي لکه مشرکان وایي چې الہ وي عیسی به الہ وي دا عزیز نه عزات نوم جوړ کړو او دا الله نه لات نوم جوړ کړو ا زمنان نے منات تنو جوړ کړو دارنګ یو قسمه الہاد دا لري چې د دینونو نه انکار کړي لکه مشرکان وو او مر رحمان و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومر رحمان وای رحمان قوم نه پیژنو رحمان شوک دے یہ د معنی نه انکار کړي یہ دمانے نہ انکار کے دا ټول په الہات کې راضی اوصل کې لحت تا زګر ټول پیجن دا جانب قبر کې او کندې نو د مد نه ملانو کو اڑختا ملحد فی دین مهاغه چاته وای چې دا حق نه باطل ته ملان کړي نو الہاد دا گن اقسام بدائع الفوائد کی حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری انکار تے کہ مانے نہ منے یا دغ نومن خپل معبودان و باطلو تکی جے سیجزون ما کانو یعملون وممن او داغشان خلقنا چی پیدا کری دی مونگ دا پارد جنت امتن یو اڈلالا یهدون بالحق لار سمئی خلق تا حق طرفتا و بهی یعدنون او پد حق دا عدل و انصاف فیصلی کئی والذین کسان کذبوا بآیاتنا چد دروغ نسبت کڑے زمونگ آیاتن تا سنستدرجهم زرد چرورو برانی سدوی من حیث دا غزینا لا یعلمون چه دیب پوہی گنا ور استدراج وی هو الاخذ بالتدریج منزلتن بعد منزلتن استدراج وی درجہ پا درجہ دچانی وال او استدراج وی دیتا امام زحا کوئی کل چه دی یو گناو کی نو منبورت او نعمت ورکو نو دیوی گنه زفا حقه ورما خو یو گناه ده نور و گناهونو ده پاسکا او اللہ را تبلیو نعمتم سیوا کو وی کل ما جددو لنا معصیتا جددنا لهم نعمتا اللہ وی جدی زمانا فرمانی کئی زبورت نعمت ورکوم دیت استدراج وی دته استدراج وای چې ګوره الله دربانې نعمتونه را ورای او تا د نافرمانو زور کړي نو د استدراج معنا وا سنا او خذهم قليلا قليلا من حيث لا يحتسبون زرد شرور وبيراني سودا غزينا چې د دوی په خیال او ګمان کې باډونی وَأُمْلِي لَهُمْ مُهْلَتْ وَرْكُمْ دِوِيْتَا اِنَّكَ دِیمَتِينَ بِشَكَا رَانِ وَالْزَمَا سَخْنِينَ اولم يتفکرو آیا دی سوچ نرکڑے ما بِسْوَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّتٍ چِ نِشْتَ دِ پَسْوَاحِبَوْ مَرْگِرِ جِدْوِي مِنْ جِنَّتٍ سِلِوَنْتُوب اے کفار بدا اللہ حبیب تلی ونیوی او من جنت اللہ ما نام و پیریان پی نشتا دی خوئی گنی پد پیریان ناسنی دین لی ونی دین پی پیریان شتا انہو انددہ الا نبیر مبین مگر یرور کون کے نخکارا اولم ینظرو فی ملکوت السماواتی آیا دی سوچ نه دکړه په بادشاہ د اسمانونو کې ول ارض او د زمکی کې و ما خلق الله من شيء او هغه چې پیدا کړی دی الله د مختلف قسم شي زونو نا دا ټول د الله د وجود او د وحدانیت دلائل و ان عصا دا اندی دې کې مخفف من الثقيل ده او زمیر شانی پدی کی موجود وی محذوف دے او بیشک شاندار دے آسان از دے دا ای یکون دا چی وی دی قد اقترب اجلهم چرا نزدی شی وی دی وی نیتد دوی فبی ای حدیث بعدہو یومنون فکم یو خبرا پس دی قرآن ندی و ایمان روڑی مَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا نُبَيِّ سُوكَ لَار سَمُون کې دا غد پارا وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ او پریزي دې په دې گمراهي او سرکشي دې دوی کې يَعْمَهُونَ وَبَدَئَ حَيْرَانُ فَرِشَانَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ تپوس خیتا نف بارد قیامت کی ایان مرساها کلبی قائم دلد دی قیامت قلو فرمایا انما علمها عند ربی بیشک علم دی قیامت درات لوزما درف سرد لا یجلیها لوقتها نبخکار کوی دی قیامت لرف وقت دیکی اللہو مگر دغا اللہ فقلت فی السماوات والارضی درانا خبر دا پاسمانو نوزمکوالو د قیامت علم فاسمانونو زمکوالو درون شوه دے او دئی تد دی پتہ نشته چې قیامت وکلی لا تأتیکم الا بغتتا نبرازی تاسو تا مگر ناسافی ناسافی مقیامت رازی. نبی علیہ السلام فرمائی قیامت بتردی قائم نشی چنور بد مغرب نروخی نشکل انور د مغرب نروخی جیو خلقی اگوری نطول خلق با ایمان روڑی خدا غا وخ با ایمان روڑل چال فیدن نور کئی. دا د بخاری شریف حدیث دی او دام داغی سرا وی قیامت با قائم شی دو کسانو با کپڑا کلاو کڑی دکاندار بے خرسائی او گاک بے تھی علی نو دی بلا بے علی مکمل کڑی کپڑا بے لاران غختینی چی قیامت با قائم شی وی او سڑی با او خلشنی وی او غلوخ بے دوبو ڈکڑی اغلوخ به د پیو ډکړی او کور ته روان وی لاوه خړلې نی چې قیامت بقایم شي. دا حدیث کې راغلی نړۍ به دا سرا پور تکنی نو لاوه خړلې نی خلې ته ورا رسید دی نی چې پوکه بوشي نبرازی مگر ناصافی. یو سړی به حوض له وکړی چې حوض خراب شوه دو خانو دو بکولو اخور نو لابه پکیو خانو بکڑی نی قیامت بقائم شیر نبرازی تاسو تدا قیامت مگر ناسا فی یسألونک تپوس کئی تانا کانک حفیون انها تبوے گن تعالم و خبردارد دی قیامتنا. زما حبیب تاسو لخد قیامت دراتلو پتنشتا قلو فرمائے انما علمها عند الله بیشک علم د قیامت دراتلو دا اللہ سرنے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر د خلق نپوہی گنا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. قلو فرمائے لا املک زنیم مالک لنفسي دخبل زان دفارا نفعا دفايدي رسول فوق الاسباب ولا دورا او ند زرر و تكلف دفقولو الا ما شاء الله مگر هاغ چد الله وخشید نمال بفايدر و رسعی مان تكلف بدفقی. ګور ژوندې پیغمبر وې ځان د فاره د نفع نقصان مالک نیم نو بل چا د فاره بس مالک شم. ولو كنت اعلم الغيبا کشر وز چیز په غیب پوي دے لستكثرت من الخير نخام خاډر کړه به میزان ته د خیر د دنیا نا وما مسني السوء ما لا دنیاوی تکلیف بر رسیدل نه و د خیر او د سوء حیات کی دنیاوی خیر او سوء مراد ده. دا د مفسرینو اتفاق ده چې دا الخير او د السوء مراد دنیاوی خیر او سوء ده ځکه د اخرت ټول خیرونه د الله حبیب تراجمو او د اخرت ټول السود اغین دفعو. دلته وی خام خاډر کړه به میزان ته د خیر د دنیا نا او ما تا د دنیا وی تکلیف پر رسیدل نه وې نو د خیر او سونه مراد دنیوی دی ځکه زموږ ایمان د چې د اخرت ټول خیرونه د الله حبیب ځان ته جمع کړیو او ټول السود اغین دفعو. ان انا زنیما الا نذیر مگر ير ور کون کے مبشیر نو زیر ور کون کے لقوم یؤمنون اغقوم تچری ایمان روڑی. او تفسیری بیزاوی کی آیات پر تفسیر کیو ہے و یھا اظہار للعبودیہ والتبري عن ادعاء علم الغيب داد الله حبيب د خپل بندګيري اظهار کوي او ځان بری کوي چې زګوره د علم غیب دا وینم کوم ز په غیب نه پويګم. نو دا خپل عبدیت او عبودیت دې چې زه خدای الله عجز بنده په غیب او پویدل خدای الله صفت ده. دا الله صفت کله ما کې رات لې شي هو الذی الله غزاد ته خلقکم چې پیدا کړی ای تاسو من نفس واحده د نفس یونا وجعل منها زوجها او پیدا کړی د دې نفس نبی بی د دې نفس حوا بی بی د آدم علی السلام د کینی پختای نه پیدا کړی وا لیسکن الیها دی د پارا چې آرام حاصل کی دے دی سرا لیسکن الیها چې آرام حاصل کی دا پیغمبر آدم علیہ السلام د دی بی بی سرا فلما تغشاها هر کله چې صحبت کړو د دی بی بی سرا تغشاها خپل معنا و پټکړي ودا ای جامعها حملت حملا خفیفا نو حمل واغست حمل سپک فمرت به نو دا ګرځیدرا ګرځید په دې حمل سرا یا مرت په معنا د استمرت دې همیشه پاتې شو او په دې حمل فلما اسقلت ارسل شدا حمل درون شویو او د بچی د پیدائش مو د نږدې شویو دعو الله ربهما دعو الله ربهما ربلولو دی دوارو الله چه رب دی دوارو دی خزی خاون لئنا تیتنا صالحا کچر رادکو منتا نیک بچے لنکونن من الشاکرین نخامخا شوب مند شکر گزارنا. دلتا گور یو تفسیر باز علماء ذکر کړي خوې دي چې دا تفسیر درست نه ده او دا قول ضعیف ده. وای حوا بیبی چې کله حمل واغستو ابلیس راغه او د بیبی په بچې نه فائدو وکانا لا یعیش لها ولد د حوا بی بی بچه با نفائدو نشیطان وی سمیه عبدالحارس دی بچی تا دا عبدالحارس نم کی دا ناغی ورطا نم کی خوناغا فعاش ذالک ویغا اپائدو وکان ذالک من وحی شیطان و امری داد شیطان وسوسواق لویدا ګور نومي ورته کې خو او دې ته شرک فی التسمیه و چې نوم شرکی دی. علماء لیکلي دا حدیث سندن ضعیف دی. انبیاء د وړو ګناهونو نه پاکي نو اشراک فی التسمیه و پکې څنګه راشي چې بچو ته شرکی نوم کې دي لکه شرکی نوم سره عبد النبی عبد الرسول یا عبد حسین عبد علی نبی بخش علی بخش ولی بخش دا نمونه بازه ناپو خلق کی دی او هغه بچه منسوب کوي غیر الله تا. دا حدیث علماء لیکلی چې درست نه ده او اصول جو هاته دا غید ضعف ذکر کړی دی دی کې علماء کرامو ذکر کړی چه داد اولاد آدم حال ذکر کئی داد اولاد آدم حال ذکر کئی چه اللہ دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی بازی تا بچے ورکی او دا آدم او دا حوا علیہ السلام دا ذکر دا توتی او تمہید دا پاردے ذکر دا والدینو د ټولو نو ذکر د دی وجنو کو ذکر د دی د دی وجنو کو دغشان امام رازی رحمه الله د نور مفسرین ذکر کړي چې دلتا آدم او حوا بی بی علیهم السلام ذکر کا د تمهید او د توثیه د پاره زکدا د دی ټول والدینو رستو چې وای شرک او کو دا آدم او حوا بی بی علیهم السلام نه ذکر کړي اولاد اعظم ذکر کړي کل چه دا حمل درنشی دعو اللہ ربهما رابلی دا غخضا و خاون پا اولاد آدم کی اللہ لرچ ربت دی دوارو دے او داوی لینا تیتنا صالحا کرادکو ممتی او نیک بچے لنکونن من الشاکرین نخام خاشوب ممت شکر گزارنا فلما آتاهما صالحا ارکل شور کی دی دوارو تا اللہ نیک بچے جعلا لہو شرکا اگر دید دوار دی اللہ لرئی صداران فیما آتاهما فہغس کی چور کری دی دوارو تا فتعال اللہ عما یشرکون نوچت او پورت دی اللہ دا غسنا چی دی ورس رکم شریکان جوڑی دیر ناپو خضا و خاون وی ویلا بچے او دا لور منیاز بین دی وی منگ دا دا پار دیر بابا گان را لڑزولی و دیر علم وی چی بچے برا کے گر ولی نچات لور ورکولشی نبچے اولاد ورکولو علا سوک دے ذات دا اللہ دے ایو شریکون آیا دئی شریکان جوڑوی دا اللہ سراغ چالرا لا یخلق شیعن چی اغی نشی پیدا کولے او شیف ایک دا ٹولی دنیا اولیاء مڑو جو اندی انسانان پیریان راجمشی نیو مچ نشی پیدا کولے نو بنی آدم بسنگ پیدا کی آیا دئی شریکوی دا اللہ سراغ چالرا لا یخلق شیئن چی اغی نشی پیدا کولس شی وهم یخلقون او اغی پیدا کلی شوینی ولا یستطیعون لهم نصرن اغی وسو طاقتن لری دویلر دس مدت و نصرت ولا انفسهم ینصرون او ندخل زانون سر مدت کولشی وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ آیات کې دو ترجمې دي نو سوچ وکړئ تدعوهم کیا خطاب مشرکان ته کراب لیتا سوې مشرکان د بوتان د هم ضمیر د دې معبودانو بوتانو تراجيره وَإِن تَدْعُوهُمْ کراب لیتا سوے مشرکانو دا خفل خدایان اور آمدت شور توائے لا یتبعوکم ندیستا سو تابداری نکی اتا سو لجواب نشی در کولے او ستا سو پا جواب در کولو قادر ننیب اوایات کی او دوی ترجمه دا د چ خطاب نه نبی علیہ السلام او مؤمنانو تا و ان تدعوهم او دهم ضمیر مشرکانو تراجیره او خدا نه مراد دین حق ز کراب لیت هر الله حبیب او اے مؤمنانو دا مشرکان ال الهدى هدایت او حق تا اے دا اللہ پیغمبر او اے مومنانو کراب لیدا مشرکان ہدایت تا لا یتبعوکم ندیتا بدارین کیستاسو سواون علیکم برابر دپتاسو ادعوتموهم کراب لیتا سدوی ام انتم سوامتون یا کییتا سو چپکی دن کی ان الذين بشك هغ کسان تدعون من دون الله شراب لیتا سو مشرکان ما سوا دالانا عباد دا بندگان و مخلوق دے امثالکم ستاسو غنتی دا خستا غنتی مخلوق دے اغم پا پیدائش کی او رزق کی مرگ و جون صحت او بیماری کی اللہ تا محتاج دے فدعوهم دا عمر درٹھنی و توبیخ دے زیروی بلی فلیستجیبو لکم نو قبل والدیو کی ستاسو دا دعوت ان کنتم صادقین کیتا سورشتینی علہم ارجل یمشون بها تپوش په دوه معنا غار و ان تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم ویل شي آیا د دوی د فارخ پی دی چې دای زی پاغه ام لهم ایدن یاشتد دوی د فار الله سنا یبتشون بها چې دایرا نیول کای پاغه ام لهم اعین یاشتد دوی د فار استرگی یبشرون بها چې دای لیدل کای پاغه ام لهم اذان یاشتد مشرکان استاسو د خدایانو د فار وغونا يسمعون بها شده يوريد الكيفاغي قل ادعوا شركاءكم وفرمايا اي مشرکانو زي روب لئي داخل صداران مو طول روب لئي چه پسون شلون مجور کني ثم كيدوني ابيامات سمكر فريب جور کئي فلا تنظرون نو چه ما تا انتظارو نکئی محلت را لرا نکئی زید اٹول خدایان مرو بلئی امال دی ٹکراو تکلیف را کی کلاسو کی سوی ان ولی اللہ اللذی بیشک دوسو مددگار زما اللہ غزاد دے نزل الكتاب چرالی گلے دے قرآن وهو یتولی الصالحین او دا اللہ پا دوستی سرنیسی نیکان والذین تدعون من دونهی اغا کسان چرا بلی تاسو من دونهی لا ودد اللانا لا يستطيعون نصركم اغی وسو طاقتن لرستاسو دمدت کولو ولا انفسهم ینصرون او ندخل زانون سر مدد کولشی و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا دې اعتمادات کې دوه قولونه دي لکه مخ کې چې تیر شول یا خطاب مشرکان ته ده او د ضمیر منصوب نا معبودان باطل مراد دي نګور د آیات معنا دا شو وین تدوهم خراب لیتا سو مشرکان لا خپل خدایان ال الهدى هدایت تھا چتا سو له هدایت کی لار در لسم کی لا يسمعو ندیستا سو دعا اورنا او دیمه ترجمه په آیات کې دا د چ خطاب نبی علیہ السلام ته ده او د ضمیر منصوب نا مراد مشرکان نی کراب لتا حبیب دا مشرکان ہدایت تا نو لا یسمعو دیستا خبر اوری نا آغا اوری دلد قبول او اوری دلد قبل دو و تراهم ینظرون ایلیک وین بدوی گوری بتاتا وهم لا يبصرون خدای وینینا اے مشرکان او خپل خدایان او تسترګ جوړې کړې وي واغې کې نظر نو را مشرکان ته وي ګوري خو سوچ فکر بصیرت نشتا خذل عفوا رونی سما فی وامر بالعرف حکم کودنی کو کارونو واعرض عن الجاهلین مخو گر زود نا پو ہونا ور آیات کی دری اوامر دی نبی کریم علیہ السلام او متا وای سوک ظلم کای معاف کوای سوک دے محروم کای تور کوا سوک سیل رحمی کٹ کای تی ور سرساتا او حکم کوا بالعرف دنیکو نگور دخو اخلاق و حکم قرآن کئی قرآن دخو اخلاق و حکم کئی عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ عزت اللہ دا حبیب سره ملاو شو نما ابتداو کدا الاس میرو لیو ماوید اللہ رسول احبرنی بفوادل الاعمال ما تا غور غور عملو نو خیا ند اللہ حبیب یا عقبہ سفل من قطع اکا اے عقبہ سوک در سرخ پلولی ختمی تی ور سرساتا واعتو من حرمکا سوک دی محرومکی تول ورکوا واعرز عم من ظلمکا سوک در سر ظلم کئی نمخت اڑوا دا گورا دا اللہ دا دین حکم دے عدل توئی نیکو حکم کے نو چی خلق خیر ترا بلی نو گور خلق دا خیر خواست رمینا نساتی خلق بس سوئی خطب مافی کے عبد الرحمن بابا وئی کنوئی پا باردار اونا تل وریگی کانی ورتا گورا چه باردار او نسکا خلق پا کانو لی ناغورتا میورا غرزائی داد داعی او دا مبلغ مثال ذکر کئی تخو خلق لخیر رسے نو دا اللہ دا پار ماف کوا نو دی آیات کی دا بلند و اخلاق و حکم کئی ایسو ظلم کی تے ماف کے نو دا سمر لوی صفت دے چې الله چاہتا آسان کی ادنی کو حکم کے اجاہل کنزل کئی پتا تہمتون لگے صدا غی پروا نہ کے وا عرض عن الجاہلین دنا پو ہن مخلوا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مبارک راغبی و اذا اللہ کتاب چه بور چ تشاؤ نو اغین اپ ل بیا بالکل خفنا اڑولا ا دور زور ز چاره چې الله د کتاب او د پیغمبر خبره نه بواوري نو حدیث دی د بخاری شریف عینه ابن حسن راغه او د خپل روار سره مدینه منوره کې ډیر شو دروارونو می خور ابن قیس ادا دا غالمان و قاریان نو چې عمر رضی الله عنه بزان سره کې نور ځکه د عمر رضی الله عنه د مشورې کسان سوکو که زوان بو که بودا بو خوچی دا اللہ دا کتاب و دا دین عالم بو نداتر روارل وی ویبن اخیل کا وجهن عند هذا الامیر ویستا لگ مخد دا دی امیر سرا نکمال دی اجازتو اس روارل سپتا دی با کمک لکھے ناغورت اجازتو گختو ندی وردن نشو عمر رضی اللہ عنو تا اول خورتوئی ہی ابن الخطاب خبردار اے دا خطاب بچیا فواللہ ما تعطینا الجزل ولا تحکم بیننا بالعدل یہ قسم پا اللہ تمون تا دیر سراکینا اند انصاب فیسلے کے امیر المومنین فاروق اعظم توئی مداخو جلالی شانو فغضبہ عمرو حتی ہم بیہی عمر رضی اللہ عنہ په جلالی شان غضب کې راغې کوړه ور سره بس داروار په یو جوز غتر په لگاوي په کوړو وي فقال له الحر حر ابن قيس ورته يا امير المؤمنين ان الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف وارض عن الجاهلين وان هذا من الجاهلين اے دا اللہ اے امیر المومنین اللہ خپل حبیب ته وای معافی کوا ادنه کو هم کو حکم کوا او جاهلان نو مخواړه او دا مخه لچې د ناس ته دام د جاهلان نه یعنی دب تاثر اولی دا سے سخت خبر کولی آوی واللہ ما جاوزہا عمر حین تلاہا علیہ قسم پا اللہ عمر رضی اللہ عنہ دین تجاوز انہوں کچھ دایات وردو رسلو وکانا وکافا عند کتاب اللہ تعالی چاہشد اللہ کتاب بولوی بس ادری دو ونورا پل نتلو رواح البخاریو اسی منوی چدا آیات ورطوی خوز العفو رونی سمافی اے مافی کول دی عادتو گرزوا حکم کودنے کو او مخو گرزودنا پوہنا و اما ینزغنک من الشیطان نزغن کچریو رسی گتا تا دا شیطان دا طرف نس وسوسا اے شیطان تا چکا کئی وسوسی در تا چی دا شر و دا فساد فاستعذ باللہ نو پنایو غوڑ پا اللہ انہو سمیع علیم بے شک اللہ اوری دن کے اپوہ دے اللہ اوری دن کے اپوہ دے علماء کرام دلتا ذکر کری دا غمخ کے آیات دلان دے وی سالم ابن عبداللہ ابن عمر پیو کافلہ تیرے دو دا اہل شام او اغی کی جرس اے دغوانو دا سارو پغارا کی جرسو نا اغی توی جتا سو دغوانو پا دغارو کی جرس چولے او هادا منہی عنہو دا دین اخو شریعت کی منع شوی ناغ کافلی والا ورتوی نحنو آلمو بی حازا منکا وی مونگتان خپویگو انما یکرہو الجلجل الكبیر اما مثل هادا فلا بأس بیهی وی آغا غٹ جرسی آزئی جاغو وڑوکی قدی دے فسکت سالمن سالم ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ چپ شو وقال وآرز عن الجاہلی په ما خپل غاړه خلاصه کا او دیوس وای هغه غټه وړو کې پکې شورو وی د جاهلانو نه وخواړو او مولا له وی چاوي چې گیټای په پنسو کې پټول دا حرام او ناروا دي دا غورته ده لنګ خبره پرتو خبره نه بګل خبره باندې اوس دې سره وسکه فاعرز عن الجاهلی پیغمبر د لنګ او پرتو خبره نه کړی بلکه د نارینه ویری چې د گیټو نه کتوی کتوی نو درې پیره وی ففن نار ففن نار ففن نار اور کی وای اور کی وای نارینه پکار دې چې د لنګ او کمیس او پر څوک د گیټو نه کتن وی ندا آیات مبارکه وې دیو جن علماء لیکلي وای خلق دو قسم ده یو نیک دے محسن دے او یو بدکار دے نو دتا دے نیکو حکم کا نو کدے دے گمراہی نا منی کی گینا نو مخت واروا دادا اللہ حکم دے اللہ خپل حبیب تا دے مکارم الاخلاق حکم کرے گردا دمرا اخلاق دی آیات راجم کری چه سوک ظلم کئی تی معاف کے دی نو چت اخلاق بسی د نیکو حکم کې خلق کنزلی کوي د جاهل نه مخړه دی وجه د الله حبيب وي بعثت لأتمم مکارم الاخلاق زرا لګلې شوه چې زو مکارم الاخلاق پتا سو انتها او رسوم مکارم الاخلاق دا انتها او رسوم بعضی علماو لیکلی وی دی آیات کی دری خبری دی سو خبری شی بھائی ہاں کمی کمی دی وائی ہاں خوز العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وی دا دری کلمات دی و امام قرطبی وی تزمنت قواعد الشریعت فی المامورات والمنہیات دا د شریعت غټول قواعد او تا متضمن دي کاغه مامورات سی او که منهیات سی ګور خذل عفو پدی کې داسي وای چې څوک سل رحمی کټ کای تی ور سره وسا تا څوک در سره ظلم کای تی معاف کا او تو ور سره نرمی وکا وعم بالعرف دیکی گورا سل رحمی مرالا دیکی دا حلال و حرام و ذکر مراغ وعارض عن الجاہلین دیکی وی دا ظالم نمخ وارو نطول دین را جمع کرے دے دا آیات مبارکہ دا سی دے چطول دین جمع کرے طول مامورات او منہیات دا دایات شامل لے کچر ورسی گی تات دا شیطان دا طرف نس وسوسا نپناہی غارف نمد اللہ انہو سمیع علیم بیشک دا اللہ اریدن کے اوپوہ لے ان اللذین بیشک ہا کسان اتقو چدا اللہ نیریگی اذا مستہم طائفن کل شور سیگی دیت سو سو سا من الشیطان دی شیطان نا تذکرو نو دا اللہ عمر و نہی رایات شی تذکرو رایات کی ما عمر اللہ تعالی بیہی و نہا عنہ اللہ چکم حکم و نہی کڑی اغر آیات کی یا رایات کی دی چی اللہ خدا سی وقتی ممتد استعازی حکم کڑے تذکرو را یاد کی چې د وسوسې په وخت کې شیطان وسوسه شي ما ته الله د تعوذ حکم کړي یا تذکرو را یاد کی دای دشمنی د شیطان او مکر فریب دد فاذا هم مبشرون نو ناسا پی دای کتون کی وی غزایونو د خطا لرا اللہ را یاد کی د شیطان دشمنی را یاد کی و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون آیات مبارکہ کی علماء یو دو قولنا ذکر کنی و اخوانهم روند دی شیطانانو یمدونهم مدد کئی دی شیطانانو صرف الغیب گمراہی کی کاغ شیطانان دی انسانانو دیوک دی پیریانو دی ثم لا یقصرون بیا اغی کمین کئی دی گمراہ ایو دی گمراہ کولو نا کمین کئی وَإِخْوَانُهُمْ وَإِخْوَانُ الشَّيَاطِينَ رُنَا دِ شَيْطَانَانُ يَمُدُّونَهُمْ امداد کئی دِ شَيْطَانَانُ سَرَفِ الْغَيِّ فَگُمْرَاهَيْ كِي فَسَرْكَشَيْ كِي دَخَلْقُ فَگُمْرَا قُولُ كِي ثُمَّ لَا يُقْسِرُونَ بِعَدَيْ كَمَيْنَ كَيِّ غراغ شیاطین الانس دا مرگری دی دا شیاطین الجن نو شیاطین الانس خلق گمرا کئی او دا شیاطین الجن ور سر مدد کئی نو دیمنی کی گنا یاد آیات مانا دا و اخوانهم و اخوان الشیاطین اغرون دا شیطانانو چی دا خلق دی چه تقوادار ندی بلکی بیجی ندی یمدونهم دید شیطانانو سر مدد کئی ثم لا یقصرون بیاغی کمین کئی و اذا لم تاتهم بی آیت کلچ رات للن کئی تاسو حبیبا دی مشرکانو تا بی آیت فیو موجز سرا او دید آغی مطالب کئی قالوا نوایدی لو لجت بیتها ولید داد زان جوړن کا یعنی دا الله پیغمبر علی اعوذ بالله تو خود زان جوړول کې نو داد ولید زان جوړن کا قل فرما انما اتبعوا بیشک زروانی گم مادا غس پسی یوحا الیا چی وحی کی دیشی ماتا مر ربی د طرف درف زمانا هادا بسواحر مر ربکم دا قرآن خکارا و سرگن دلائل لی د طرف درف سا سنا وهدن و هدایت تے و رحمت لقومی یومنون او رحمت دے دہا غقوم دفار چیمان روڑی و اذا قرع القرآن و کلچ لستیشی قرآن فاستمعو لہو نغب نسی دیتا و انسیتو او چپ شئی لعلکم ترحمون دید پارچ پتاسو رحم اکڑیشی اید اللہ حکم دے چی قرآن لستیشی نو ورتغب نسا او دا دب دا وجه نچپ شا نو دا اللہ رحم بوشی اللہ دا قبر دا خیرت او دا خپل ملاقات غلار بتا تکولاو کی چیز سن پارا پیدا ہے دا آیات پشانی نزول کی علماء و گن اقوال ذکر کری ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی وی خلقو بپ مسکی خبر کولی نو دا آیات شراغ ہے نو امرو بالانسوات دی آیات کی ورطوئی چی مسکی چپ ادرے گئی نو دا ابو حریر رضی اللہ عنہ پنیز دا آیات دا مس بارکی دے خلقو با مسکی خبر کولی نو دا آیات چی اللہ رولی گلو نو دیتا دا چپوالی حکم شو لکه ابن مسعود رضی الله عنه فرمای و یمون بپیو بل سلام چولو پمسکه ا جواب بم ورکولو فجاء القران قران را او وی فرمایل و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون لعلكم ترحمون یو قول د آیات بارکه داده ګره د غانو سلف قول داده د حافظ ابن تیمیه رحم الله قولم داده چې دا آیات د مز بارکه ده مز کی چې قران امام لولی نتا ته وای غوګونی سا او چپشا او دی قرآن تا سوچو کا دی کی تدبرو کا دی آیات مبارکہ کی سوکا تدبرو سوچو کا بعض اہل علم لکلی جداد خطبی بارکی دی لکہ دی جمعی خطبہ شوا نو خطبہ کی امام قرآن للی نتا ته چپوالی حکم لے اے خودوی وخت کی چپکی دل دا لازم او واجب دی بعض علماء لیکلی چې حکم د آیات عام دی ک مزوی ک مزنبارو اک خودبرا او ک غیر خودبرا لکه دا د بعض اهل علم قول لے چی آیات کی چون کی دا تخصیص دلیل نشتا نو قرآن کا مسکل استیشی امور تا غوگو نسا او کا مزن باروی امور تا غوگو نسا او کا خطبکی لولی امور تا غوگو نسا و اذا قرع القرآن و کلچ لستیشی قرآن فاستمعو لہو نو غوغور ثونی سئ وان سیتو او چپشئ لعلکم ترحمون دید پارا چپتا سو رحم کړی شی واذکر ربک را یاد وخل رب فی نفسک فخل زړکی تدور عن عاجز سر وخیفتا او فیرا ودون الجهر او خطف جهر سر من القول دوینانا بالغدو والآصال سحر او مازیګر اے سحر او مازیګر الله یاد او خواجزی سر پیرا او جهر دینوی چې نور خلق له zarar وی ولا تکم من الغافلین او مکیگا من الغافلین دنا خبرنا آیات علماء لکلی عام دے لکل ذکر ہر ذکر دپارا ذکر پت دا ادخل فی الاخلاص دی او اقرب للقبول نی ان اللذین بشکہ غکسان عند ربک چستاد رب سر دی ملائک لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته اغي تکبر نکئی د عبادت او بندگی رید الله نا و یسبحونه پاکی بیان دی الله لرا وله یسجدون او دی اللہ لرسجدی کئی گورا دا غدون الجہر من القول دی مخ کی آیات کی گورا او مسئلہ علماء و اختلافی ذکر کری فروعی چې امام پسی با قرآت وے کنب وے جہری کی بے وے سری کی بے وے کنب وے دا یو فروعی مسئلہ دا او فروعی مسائلو کې باس مباحثی نیدی فکار گورا جانبینو تا دلائل شتا کسو قرط خلف الامام وید آغید پارم دلائل شتا او کسو نوی اید پارم دلائل شتا دا یو فروعی مسئلہ را هر مسئلہ پا خپل مرتبہ کی پری خودل پکار دی اوک پدی ویلو نویلو کسو د مز د فساد او عدم فساد حکم لگئی نو دا د حد نه تجاوز کوي دا د حد نه سره تجاوز کوي امام مالک رحمت الله علیه کول بعض علماء خوخ کړي وای په جهری کې دي ته نه کوي قرت خلف الامام اپ سرری کې دیو کی په سرری کې دیو کی نو دا یو اختلافي مسله لکه سو کوي ام ور سره دلیل شتا کسوک نوی ام ور سره دلیل شتا اللہ دی منگو تاسو مدینی منوری تبوز ناغذی کی گورا پتول دین بان عمل وی آغذی کی بتاسو مختلف خلق گوری چی امام پسی با قرآت کئی نو دی که دا صحابہ و دا ائمہ کرام و مذاہب و مسلکو نری ہر چا دا پار خپل دلیل لے دی آیات کی پیر شل دون الجہر من القول گورا یو جہر وی یو دون الجہر وی نو جہر دیتا وی چی آواز پورتا کی خوک تیز او دون الجہر دیتا وی چی تی اوری خدا سی پتیز جہر نی نو دون الجہر دیتا وی چی تی خپل اوری ذکر د جهر او د اخفاء بارکه مونږ ان شاء الله سوره طه کې به تفصیل کو چې جهر ستا وای او پټ ستا وای علماء لیکلي وایي یې جهر دی ته وایي چې بلې واوري د اخفاء دو تعریفونه علماء کړی یو دا دی چې حروف صحیح کې بل دا دی چې اخفاء او پټ دی ته وایي چې پخپلې واوري فعلام روح المانی ده گنو احنافو نا ذکر کری چه غور قول داده چه پتوین دیتا وی چه خپل واوری وی تصحید حروفو تا پتوال نوی سپوش وی پا خبران ندی پلو گروی منگو تاسو اید علماء دا قول امام روح المانی غور کرده چه پت ستا وی چه خپل واوری او دا قول باندې هغه د احناف د علماو فتوا م ذکر کړي نو تاسو چې امين وای او رايي تاسو دا نه پټ شو نظر تاسو دا پکې درې ما خبره شو څه پوښوي په خبره اوبای خبره کوي که تاسو در نه کوم امام چې سوره فاتحه وای تاسو امین اورئ نو دا نه پټ شو او په کیسه شو خبره نه پکې پټ شو دا سی وای چې په خپل اورئ دی قول تا امام روحلمانی ترجیح ورکړي چې پټ دی ته وای چې خپل اورئ حضرت علما یو خبره ذکر کړي وای دا انګریز حکومت هو دی او دوو ډلو جنگو فامین بالجهر او فامین بالاخفاء او جج انګریزو توجه مولا نو انګریزان کوئی کچھ دې څنګه جنگ دې نو چا پوي کچھ دا په پټم د دې د پیغمبر سنت دي او په سرګندم د دې د پیغمبر سې دي سنت دي خدای په جنگونه کوي دله بازی جوړ کړي نو دې دواړو ډول صلح او کاغه جج له صلح پېښ کې جمو صلح کړي و ایجج فیصله داو کا چه تاسو غسل حکڑی خوز دوار اڈل جیل للیگم اپا دیمون لیگم چه چا امین پتاووی لی زکر داستاسو دا پیغمبر سنت تے اپا دیمون جیل تن لیگم چه سوک وی پٹ بیوی دامستاسو دا پیغمبر سنت تے یو دریم امین مروست امین بالجدال بگئی تخبر باری تاسو د پیغمبر خو پتاوا او په کلار امینو خو د جنگ والا جدال والا امین دی په دې په چرته لیک په دې په لیک وګوره مونږ دبر خبره حد ل رسول چې د کفر نه کم نه غړو نو د الله نو یریږي فری مسائلو کې جنگ چا چې په کوم حدیث عمل کو دا دین دی هه تاسو کې پتی زامین وای دین نو تو کو دین کړي نو جو ته نه تاسو له زور درکې او مونږ غره دا خبره دی حد ل رسول یو ځل یو بوډا ناس دا وی یو ځل کې موږ کولو چې امینې وي بس خپلې مې راوغه ست روز غلې د مې ما چې دا نه شوی دا خبره باندې ازم د کلی یو ټوکی سره اوس وفات ده لاغت دي خلکو جهالت پورې مونږ چې تلاړو امر دې لمې ته موږ وکا او بیا به زه موږ وکم دې دې کې چې موږ ته لغره موږ ته موږ دې وکو او نه ویولی ویای خوستاڑیو غا گولا چغی که رفولی دینو نیتاری جور کل او دا امین نی چغی وی بایزو خورا تختی دا بای تاری مو غا گولا چغیم که نگو را دا حال مون جور کلی دا دین پوری یو ظل مون مسجد نبوی تدلو اغا بچی مراس رو مشر بچی مو نو پلارا کیو سپینگیر ناس تو بودا اغه چې موږ پښتو کې خبره واورې دي امام ځان سره حرم لبوځي نو د جمع وخت لوګ موږ هغه بشر بشيره مې وي مې ته تاسو وکړ چې موږ شاخ شاوځو اسن تعالی زې معلوم دي چې موږ مسجد نبوي کې کوم ځای کې نو دا بوډا ځان سره راولا هغه موږ په سیراغه مې بوډا دراوستو هغه چې مې د مسجد سهن تر رسول هغه دې مسجد ته دن کېګم نه بار مې کېلاو په ما اولو دې جمعه ته دن نشه پیر آلے وی بچی دی چی دا امین وی پا ما دیر بد لگی پی گئی بخبر باش دا گورا ملاور سر خواری کڑی و دی درجی لے رسولی و چی دا پیغمبر سنتی پی بدخ کارا کن وی را وی کزو شم که آغا بودا شو جماعت لرا دن ننو شو وی دی چی دا پتاوا امین وی پا ما دیر بوج رازی جماعت سرا دن ننو شو دا دا ملیانو خدمت تی چی دین سرے کئی پی گئی بخبر باش چی دین نے بی دینی جوڑا کڑی دې آیات کې سجده دا او دا اوله سجده رااله دې دې پورې لا د قران د سجود القران آیاتونه نور راغلي نو حدیث پاک کې راغلي مسلم شریف حدیث ده وای کله چې بنی آدم آیات د سجدي اولولي او سجدو کې نو شیطان لدم رزور ور کې اعتزل الشیطان او یبکی شیطان جدا شي جاړي او ای های تباہی او بربادی دا بنی آدم تا دا سجدی حکم شو نو سجدی اوکا نو دلب جنت وی و امرتو بسجود اما تا دا سجدی حکم شو نو ما انکار کڑو نو ما دا پار اور دے دی سجدہ کم دا علماء اختلاف دے مذہب حنفی کی دا سجدہ واجب را انور علماء دی دا سنتیت قائل دی ا سجدی طریقہ سره ک په ولاړه کې ک پناستا الله اکبر به وې ډ کې د نیت د سجدی د تلاوت کړي او الله اکبر سره به سجدی لاړ شي د سجدی خپل دعا م د چاته ورځي وای ها د سجدی خپل دعا دا اوبای او نشي شیش درته کوي د سجده تلاوت خپل دعا په احادیثو کې راغلي کاغذ درځي خوخه خبره ده ګنی کم د عام سجدو مسنون اذکار دی هغه پکې وکي بیا الله اکبر او سلام ګرځول پکې نشتا اکمی زنانه چې بیماری کیوی ادائی قرآن واو ری دو لدائی بانی دا سجده لازمی گی نا اگر کپاکی شیر دی قضا بنا را گرزی زکا کم وقتی چی دائی واو ری دا نو دائی احل دا سولات او دا سجدی نو نو پا دائی دی وجوب او فرضیت نرازی وَيُصَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ دای پاکی بیان ای الله لرا ولہ یسجدون او دی الله ته سجدی کئ.